Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Tylko teraz w Saturnie. Wielofunkcyjne urządzenie marki Zelmer do mielenia mięsa, krojenia w kostkę, siekania i szatkowania za 379 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa już po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 11 dzień kwietnia, jest piątek, przed nami serwis. Małgorzata Maliborska, Krzysztof Zyblewski. Już wiadomo, że będzie apelacja. Mariusz B. został skazany na dożywocie za zabójstwo 4 osób. Moskwa ani nie zgodzi się na międzynarodową misję pokojową na Ukrainie, ani nie uzna obecnych władz w Kijowie, zapowiada Siergiej Ławrow. To będą największe od wielu lat ćwiczenia sił MSW. Trzeba skonfrontować plany z rzeczywistością, wyjaśnia minister Sienkiewicz. To jest kwestia logistyki, to jest kwestia łączności, to jest kwestia współdziałania. Ale na początek wyrok w jednej z najbardziej intrygujących spraw polskiej kryminalistyki. Choć ciał ofiar tej zbrodni do dziś nie znaleziono, sąd nie miał wątpliwości, że Mariusz B. jest winny zabójstwa 4 osób i za to w procesie poszlakowym wymierzył mu karę dożywotniego więzienia. Sędziowie jednomyślnie uznali, że to menedżer i niedoszły absolwent psychologii jest winny zabójstw męża i córki swojej kochanki, jej partnera z kursu tańca oraz księdza, który przed laty miał go molestować seksualnie. Adwokat zapowiada apelację. Choć w tej sprawie wciąż brakuje dowodów bezpośrednich, czyli ciał ofiar, sąd nie miał wątpliwości, że zabił Mariusz B. Uznał bowiem, że oskarżony ma zaburzenia psychopatyczne, a motywem zbrodni były nie tylko pieniądze, także skomplikowane zaburzenia emocjonalne i niepogodzenie się z sytuacją, w jakiej się znalazł, podkreślał sędzia Marek Celej. Czyli kto jest mężem, kto jest kochankiem, a kto ojcem. Również czynnik finansowy. Bo Mariusz B., zanim zabił męża swojej kochanki, kazał mu ubezpieczyć żonę na niebagatelną kwotę 2 milionów złotych. Dziś wyrok przyjął z kamienną twarzą, kiedy sąd przytaczał fakty, momentami nawet się uśmiechał. Dlatego matka i babcia jednej z ofiar nie kryła rozgoryczenia. Tam ich nawet Pan Bóg do piekła nie przyjmie za to, co oni zrobili. Ale obrońca Mariusza B. i jego kuzyna, którego dziś sąd skazał na 9 lat więzienia za pomoc w zacieraniu śladów zbrodni, od wyroku się odwoła. Myślę, że nie będzie wielkiego problemu w sporządzeniu prawidłowej apelacji. A prokuratura z komentarzem chce się wstrzymać do pisemnego uzasadnienia wyroku. Z Sądu Okręgowego w Warszawie, Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Rosja nie godzi się na międzynarodową misję pokojową na Ukrainie. Oświadczył to w pierwszym programie rosyjskiej telewizji minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Dyplomata powiedział również, że Moskwa nie uznaje i nie zamierza uznać obecnych władz w Kijowie. W opinii rosyjskiego ministra Rosja nie uważa za stosowne i zasadne wprowadzanie jakichkolwiek sił pokojowych na Ukrainę. Nawet za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ, stwierdził Ławrow. Zapewnił też, że Moskwie nie zależy na przejmowaniu wschodnich regionów sąsiedniego państwa. Rosyjski dyplomata podkreślił również, że choć Rosja opowiada się za rozmowami międzynarodowymi w sprawie Ukrainy, to nie należy tego rozumieć jako uznanie legalności rządów w Kijowie. Minister podkreślił, że rozmowy w gronie przedstawicieli Ukrainy, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji powinny mieć tylko jeden cel – przekonanie władz w Kijowie do prowadzenia dialogu ze wszystkimi regionami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Granice są teraz stabilne i bezpieczne, ale musimy być przygotowani na bardziej dramatyczne warianty, ocenia szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Nieprzypadkowo więc za kilka dni odbędą się największe od lat ćwiczenia służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rozpoczną się 23 kwietnia na pograniczu województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Potrwają do 25. Na ich potrzeby w obu województwach powstaną sztaby kryzysowe. Ćwiczenia mają skonfrontować plany z rzeczywistością, wyjaśnia szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Przy okazji kryzysu ukraińskiego, który się rozgrywa tuż za naszymi granicami, tworząc poszczególne plany działania, zauważyliśmy, że te plany bardzo dobrze wyglądają na papierze, ale może warto je zobaczyć w rzeczywistości. To jest kwestia logistyki, to jest kwestia łączności, to jest kwestia współdziałania. Minister Sienkiewicz przy okazji też uspokaja. To wszystko będzie zabezpieczone przez policję w taki sposób, aby w najmniejszym stopniu ani nie niepokoiło, ani nie powodowało kłopotów wśród mieszkańców. ćwiczeniach wezmą udział niemal 2000 funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Sprawdzana zostanie koordynacja poszczególnych służb, kwestie łączności, logistyki i przepływu informacji. Polska chce szybkiej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie LOT-u, tak mówił w Brukseli minister skarbu Włodzimierz Karpiński, który spotkał się z komisarzem do spraw konkurencji Joaquinem Almunią. Chodzi o przyznaną spółce pomoc publiczną w wysokości prawie 400 milionów złotych. Komisja sprawdza, czy została ona wypłacona zgodnie z unijnymi zasadami. Minister skarbu ma nadzieję, że komisja ogłosi swoją decyzję jeszcze w tej kadencji, która upływa jesienią. Włodzimierz Karpiński tłumaczy, że ta decyzja związana jest nie tylko z realizacją planu naprawczego. To jest obarczone bardzo dużymi kosztami społecznymi. Nam zależy, żeby ta decyzja, która także nam będzie otwierała dalsze możliwości rozwoju tej spółki, była jak najszybciej. Minister skarbu, pytany o dotychczasowe rozmowy, odpowiada, że współpraca na linii Warszawa-Bruksela układa się dobrze. Pracujemy bardzo rzetelnie, zajmuje nam to mniej więcej tydzień, żeby wszelkie wątpliwości wyjaśniać w języku polskim, w języku angielskim, streszczając nasze stanowiska i opisując je bardzo szeroko, także to potwierdza, że jesteśmy solidnym partnerem. Komisja Europejska ocenia, czy rządowe wsparcie przyznane LOT-owi nie zakłóci konkurencji na unijnym rynku i czy plan naprawczy spółki jest realistyczny. Jeśli uzna, że pomoc publiczna była nielegalna, LOT będzie musiał zwrócić pieniądze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Na serwis zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Bardzo Państwa przepraszam, to ja trzasnąłem drzwiami, ale jestem usprawiedliwiony, ponieważ spieszyłem się do pracy. Sport, Krzysztof Łoniewski, bardzo proszę. Nikt nie chciał grać z Atletico Madryt. Udało się Bayernowi Monachium i Realowi Madryt, tyle że te dwie drużyny miały spotkać się dopiero w finale Ligi Mistrzów. Tego życzyło sobie wielu kibiców, a pojedynek Bawarczyków z Królewskimi tak chciał los. Czeka nas już w półfinale. W drugim rzeczone Atletico spotka się z Chelsea Londyn. I o ile w Lidze Mistrzów w finale nie musi zagrać choćby jeden z hiszpańskich zespołów, o tyle w finale Ligi Europy na pewno taki wystąpi, a to dlatego, że w jednym półfinale Benfica zagra z Juventusem Turyn, w drugim zaś spotkają się dwie drużyny z La Liga, Valencia z Sevillą. A w BNP Paribas Katowice Open na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Agnieszka Radwańska, jak na faworytkę przystało, bez większych problemów odprawia kolejne rywalki. W ćwierćfinale do 4-1 pokonała Austriaczkę Yvonne Moisburger. O finał turnieju w Katowicach Polka zagra z francuską Alizę Cornet. Finał marzy się też siatkarzom Asekoresowi Rzeszów, tyle że na tę chwilę to wydaje się być misja prawie niemożliwa. Mistrzowie Polski przegrali z Zaksą dwa pierwsze mecze półfinałowe i to u siebie, a w Kędzierzynie Koźlu może być niezwykle ciężko wygrać dwa spotkania. Pierwsze już dziś. Musimy zagrać wabank, zapowiada rozgrywający Resowi Fabian Drzyzga. Musimy rzucić teraz wszystko na jedną kartę, na jedną szalę. Wszystko rzucić, co mamy najlepsze. Nie bać się popełniania błędów. Pójść na każdy na zagrywkę, strzelać ile umie, ile ma, że tak powiem, energii, siły. Bo tak naprawdę, no co nam zostało? Początek meczu w Kędzierzynie o godzinie 18:00. Transmisja w Polsacie Sport. To dziś, a w niedzielę drugi Orlen Warsaw Marathon. A że to oficjalne mistrzostwa polskie, liczymy, że całe zawody wygra nasz maratończyk. Tym, który może poradzić sobie z biegaczami z Afryki, jest Henryk Szost. Przed rokiem musiał zejść z trasy, bo odnowiła mu się kontuzja. Tym razem przygotowania do startu przebiegały bez żadnych problemów. W tym roku wszystko jest w porządku, na szczęście kontuzje mi omijały i wszystkie urazy, przetrenowałem bardzo dobrze ten okres przygotowawczy i mam nadzieję na dobry wynik, na dobry bieg. Tak naprawdę ciężko określić, jakie będą warunki atmosferyczne. Jeżeli będą perfekcyjne, to wiadomo, że wszystko poniżej 2.9-2.8 to będzie bardzo dobry wynik. Jeszcze ważna informacja dla trójkowych biegaczy. W miasteczku biegowym na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie przy biurze zawodów można nieodpłatnie dokonać skanu ciała, który między innymi pozwoli ustalić zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, sprawdzi też ciężar naszych kości. A skoro o bieganiu mowa, to zapraszamy też na charytatywny bieg pod patronatem Polskiego Radia. Wings for Life, tak nazywa się ta impreza. Odbędzie się 4 maja na całym świecie u nas w Poznaniu. Formuła biegu absolutnie wyjątkowa, choć dystans typowy to 10 km. Zapisy ciągle trwają. Na serwis zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Jutro pogodowo podobnie jak dziś. Troszkę słońca, trochę chmur, niewiele deszczu, opady możliwe głównie w okolicach Trójmiasta, Torunia. Najwięcej pogodnego nieba na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem. W Krośnie 10 stopni, w Białymstoku, Rzeszowie 12. Jutro w Gdyni, Krakowie 13, w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Bielsku Białej 14. Noc będzie chłodna, od 0 do 6 stopni. Trójka.

That's why God made. That's why God made the radio. To grupa The Beach Boys, program trzeci, kwadrans po 17. Urzędnicy ze zduńsko-wolskiego starostwa będą musieli przywiązywać większą wagę do swojego wyglądu. Takie czasy. Według zaktualizowanego właśnie regulaminu strój powinien być elegancki, ale stonowany. W przypadku pań dotyczy to także wysokości obcasów. Sprawą zainteresował się Wojciech Muzel. Strój zduńsko-wolskiego urzędnika nie może być przypadkowy, uważa starosta Wojciech Rychlik. Nie należy chodzić w kwiaciastych wzorach, na pewno nie należy chodzić w strojach koktajlowych czy w strojach balowych, bo to nie jest miejsce. Ma być po prostu skromny wizerunek urzędu, przede wszystkim nakierowanego na służbę publiczną. Elementem ekstrawaganckiego ubioru są, zdaniem starosty, wysokie wieczorowe szpilki. I takiego obuwia od tej pory w pracy nosić nie wolno. Burmistrz Złoczewa Jadwiga Sobańska w swoim urzędzie takich ograniczeń nie przewiduje. No nie wiem, jakiego rodzaju to ograniczenia, bo jeśli idzie o wysokość obcasa, to też jest pojęcie względne, bo dla jednych wysoki obcas to będzie 8 cm, dla mnie to około 14. Mi się wydaje, że to jest dobre posunięcie, ponieważ nie wyglądają w pracy wyzywające, tak? Niektórzy mogą tak sobie odebrać. No. Powiem panu może tak z żartem, może i zdrowiej, jak nie będą wysokie obcasy, chociaż wiadomo, że dziewczyny i kobiety wyglądają bardzo atrakcyjnie na szpilce. Urzędniczka Katarzyna Sufleta. Tak naprawdę nie wiem, czym to jest podyktowane, czy względami może bezpieczeństwa, bo jak wiadomo, no na szpilkach trzeba umieć chodzić, tak? Czasami można skręcić kostkę. Ja dwa wypadki związane z butami to miałam wtedy, jak zmieniłam obcasy na balerinki. Raz omal nie spadłam ze schodów, a drugi raz się wyłożyłam i to tak dosyć poważnie. Wynika to z tego, że kobieta na szpilkach zachowuje po prostu ostrożność. Starosta Zduńsko-Wolski wyjaśnia, że chodzi o tak zwany dress code, który wynika z obowiązujących przepisów. Został zaktualizowany kodeks etyki. Ten kodeks nie jest żadną nową rzeczą w naszym starostwie. On funkcjonuje od już kilku lat. Jest to takie uszczegółowienie, przypomnienie tego, co de facto obowiązywało z takimi elementami aktualizacji wynikających z przepisów prawa. Które z tych szpilek by nadawały się do pracy, do urzędu? No wiadomo, że nie mogą być bardzo wysokie. Sprzedawca ze sklepu z butami, Mariola Śpiewak. Jest to umiarkowany obcas. Ten ile ma centymetrów? No zaraz mierzymy, proszę pana. 9. Są jeszcze też niższe, więc najniższy obcasik w tej chwili, jaki mamy, to jest 8,5 cm. I te by były w porządku? Wydaje mi się, że tak, bo to jest delikatny but. Nie czarny. Wysoki, czarny, do wszystkiego pasujący. Ma pani jakieś szpilki tutaj w urzędzie? Mam. Ile? Nie wiem, ale dużo. Ja czasami wyjeżdżam w teren na drogę, czasami na budowę, a za moment potem wiem, że będzie spotkanie ważne, więc wtedy szybciutko zmieniam. A rzeczywiście sporo tutaj jest tych butów. A pan by wolał, żeby urzędniczki miały na przykład szpilki na nogach, czy nie? No, według mnie to nie. Czasami rozpraszają swoim wyglądem. A takie, które by były niestosowne w urzędzie? Bardzo cieniutkie obcasiki i bardzo wysokie, no to już raczej do urzędu się to nie nadaje. Tego typu wszystkie z różnymi wstawkami kolorowymi, kolorowa zelóweczka czerwona, dodatki czerwone i lakierowane tego typu. Wszelkiego rodzaju lakierki. Fakt faktem, unikamy szpilek z, nie wiem, z ćwiekami, z kokardami, z dżecikami, bo to jest obuwienie eleganckie. Natomiast jeżeli one są gładkie, a wysokie, do tego tematu nie można podejść tak płasko, bo to wszystko zależy od tego, do czego te szpilki założymy. Jeżeli ja założę szpilki do spódniczki o długości 30 cm, to nie jest to naprawdę stosowne ubranie. Natomiast jeżeli ja założę szpilki do stonowanej, zabudowanej sukienki, tuż przed kolano, tuż za kolano, to wygląda już zupełnie inaczej. Regulamin jest po to, by go przestrzegać, podkreśla starosta. Naczelnicy kierownicy są zobligowani, aby zwracać uwagę i stosować regulamin zgodnie z jego brzmieniem. Ale spokojnie, nikt przy wejściu nie będzie mierzył obcasów, a konsekwencje będą wyciągane tylko w przypadkach ewidentnego łamania regulaminu. O szpilkach i nie tylko, Wojciech Muzella. Prawie 20 minut po 17, 7 trójek na początku, 22 ZD3 małpa polskieradio.pl. We've only just begun to live. White lace and promises. A kiss for luck and we're on our way. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run. And yes, we've just begun. We've only just begun. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. We've only just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us. Working together, day to day. Together. And when the evening comes, we smile. So much of life ahead. We'll find a place where there. And yes, we've just begun. We've only just begun. Oh yes, we've just begun. We've only just begun. To był Andy Williams, program trzeci, audycja popołudniowa. Alergie, choroby płuc, miażdżyca, udary to choroby ściśle związane z zanieczyszczeniem powietrza. Polacy coraz częściej uprawiają sport, tymczasem jazda na rowerze czy bieganie po ulicach dużego miasta to także niestety wdychanie spalin. A warto o tym pomyśleć przed weekendem. W tej chwili mamy bardzo mało parków, a jak już jest plac zabaw, to jest zbrojony. A z tym dzieckiem można sobie przyjść na działeczkę, brameczkę zamknąć, jest trawka, jest gdzie posiedzieć. Zwłaszcza ci, którzy mieszkają w blokach, bo jak mają domki jednorodzinne, to wiadomo, że tam kawałek trawy swojej zielonej mają. Ale jak mieszkają w bloku... Wiesz już na pewno, świeżością rzewną to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Nie żyjemy w sterylnym otoczeniu. Dr Piotr Dobrowiecki, Stowarzyszenie Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Duża ilość cząstek stałych, tlenek azotu, tlenki siarki wpadają do układu oddechowego, wywołują ten stan zapalny. Wzrasta populacja osób dziwnie reagujących, bo brzoza to nie jest żaden agresor dla człowieka. Natomiast organizm alergika aktywuje cały układ odpornościowy, żeby zniszczyć ten pyłek. Zawienie, kichanie, dochodzi do skurczu oskrzeli, a tak nie powinno być. Lekarze nas uprzedzają, trochę straszą, no ale co mamy zrobić? Tak jak Japończycy, chodzić w maseczkach? No jest to jakiś pomysł. Tak? No, zmniejszają na pewno indywidualne narażenie. Natomiast no, oczywiście nikt w maseczce nie będzie chodził po Warszawie, ale już w Krakowie to bym się zastanowił, czy nie założyć maseczki. Biegamy, jeździmy na rowerach. Czy te sporty w miastach w ogóle, dużych, warto by uprawiać w takich maseczkach? Dla niektórych osób, które chcą uprawiać sporty, typu, nie wiem, astmatycy, jacyś alergicy, to myślę, że to byłoby jakieś rozwiązanie. Zwłaszcza za autobusem, który zostawia za sobą chmurę czarnego dymu, wtedy jak najbardziej maska. Chciałabym tutaj szczególnie wskazać takie inwestycje jak elektrofiltry, które wyłapują prawie 100% pyłów powstających ze spalonego węgla. Elektrociepłownie warszawskie Dorota Kraskowska. Czy instalacje mokrego odsiarczania spalin i instalacje katalitycznego odazotowania spalin. W corocznym raporcie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podawane są główne źródła zanieczyszczeń. Jeśli chodzi o emisję pyłu, tak, bo jest to nas właśnie interesuje. Komunikacja miejska, czyli ruch pojazdów. Elektrownie, elektrociepłownie. Artur Badyga, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ich wpływ na środowisko dzisiaj jest znacznie mniejszy niż był 10, 15 czy 20 lat temu. Dlaczego? Bo stosują filtry i nie mamy się ich już tak bać. Nie, absolutnie. To, co dzisiaj stanowi problem kluczowy dla jakości powietrza w Polsce, to tak zwane źródła komunalno-bytowe, czyli sektor mieszkaniowy, sektor usług i transport, głównie transport drogowy. Właściwie sami zanieczyszczamy siebie, oczywiście. Bo już nie przemysł, nie elektrociepłownie. Na liście 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się aż 6 polskich miast i 4 bułgarskie. Kraków, Katowice, Nowy Sącz, Śląsk, Małopolska, okolice. Paradoksalnie serce, choroby naczyniowodowych, udary. Kardiolog dr Adam Stańczyk. To są główne przyczyny zgonów, zależne właśnie od zanieczyszczenia powietrza. My o tym wiemy. My musimy żyć w tych miastach. Co my możemy zrobić? Każdą wolną chwilę rzeczywiście trzeba spędzać poza miastem, bowiem są badania, które dowodzą, że krótkotrwała ekspozycja, nawet w trakcie przemieszczania się do pracy czy z pracy do domu w wysokich stężeniach, istotnie zwiększa ryzyko zawału i udaru mózgu. Znaczy mamy pozamykać się w domach, w samochodach i tylko wychodzić gdzieś poza miastem, na zewnątrz? No tak niestety funkcjonować nikt nie jest w stanie. Natomiast każdą wolną chwilę, którą możemy wyjechać poza miasto, trzeba wyjechać. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. O nasze zdrowie pytała Ewa Dudzińska. Beck. Turn away from the sound of your own voice, calling no one. Just a silence, a deceiver at the edge, fall off the avalanche, turn away. Zdaje się, że raz jeszcze o psach wielojęzycznych. Pani Julia, tym razem witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się odnieść do propozycji pani, która proponowała dwujęzyczne wychowanie dla psów i innych zwierząt. Mój pies już jest dwujęzyczny, bo najpierw miał niemieckich właścicieli, jednak jako prawdziwy polski kundel nie poddał się temu i wprawdzie rozumie rozkazy po niemiecku i w ogóle to, co się... Ale wykonuje niechętnie. Wykonuje posłusznie, ale przy tym warczy. A, pozdrawiam. Tak. 7 trójek, na początku 22. No i w ten sposób już prawie 17.30, zatem skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Poszerzona zostanie opinia biegłych, na podstawie której sąd okręgowy skazał Katarzynę W. na 25 lat więzienia za zamordowanie półrocznej córki. Przygotują ją nowi biegli z zakresu laryngologii, ralengologii dziecięcej i neonatologii. Tak zdecydował dziś sąd apelacyjny w Katowicach. Przychylając się do wniosku obrony, sędziowie uznali, że dotychczas wydana opinia nie jest pełna. Według prokuratury nawet jej uzupełnienie nie zmieni ustaleń, że mała Magda zginęła w wyniku celowych działań swojej matki. Nowi biegli mają miesiąc na sporządzenie pisemnych wniosków. Następna rozprawa w czerwcu. Katowicki sąd zdecyduje wtedy, czy wyrok utrzymać, zmienić, czy uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nie będzie renegocjacji umowy z firmą Alstom, która miała dostarczyć PKP Intercity składy Pendolino poruszające się z prędkością 250 km na godzinę. Zapowiedziała to w Katowicach wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Jak podkreśliła, jeśli Alstom dostarczy pociągi z homologacją do 160 km na godzinę, będzie to niezgodne z zamówieniem. Nie może być tak, że w umowie jest jedno, a dostajemy co innego, więc musimy dostać to, za co żeśmy zapłacili, to, co było w umowie i tyle. Cały czas termin pierwszych przejazdów Pendolino na 14 grudnia tego roku jest aktualny. Rzeczywiście firma Alstom zaproponowała nam składy z taką homologacją na niższą prędkość, niż myśmy zapłacili, więc PKP Intercity, która za to zapłaciła, odbierze takie składy, jakie zamówiła, a nie takie, jak chce jej dać producent. By terminowo wprowadzić nowoczesne Pendolino do rozkładu, pierwsze pociągi powinny zostać dostarczone w maju. Badania genetyczne potwierdzają, odnaleziony w grudniu w Norwegii mężczyzna jest Czechem. Ekspertyzę przeprowadzono w Pradze, ale więcej o tym powiemy w serwisie o 18. To tyle teraz w Trójce. Czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys, witamy. Dzień dobry. Polacy w środku stawki najbardziej zapracowanych krajów Unii Europejskiej. Jak wynika z danych OECD, które cytuje brytyjski The Telegraph, Polacy przepracowują rącznie 1929 godzin, czyli 37 tygodniowo. Dokładnie tyle wyniosła europejska średnia. Najdłużej w pracy zostają, i to może być zaskoczeniem, Grecy, którzy pracują 41 godzin tygodniowo. Podobnie jest w Bułgarii i na Słowacji. Najmniej pracują Holendrzy, tylko 32 godziny, i Duńczycy 34,5. Ale za to produktywność pracy mają większą, a więc wypracowują więcej euro na godzinę. Ceny paliw znowu w dół, ale są złe wieści. Niestety może się okazać, że ta obniżka z tego tygodnia będzie ostatnią. Tak mówi Urszula Cieślak z Refleksu i tłumaczy, że ceny w hurcie są już wyraźnie wyższe. Są to korekty rzędu 7 groszy netto na litrze. Trudno będzie właścicielom stacji nie reagować w tym momencie na zmiany cen przy dystrybutorze. Biuro Maklerskie Reflex liczy, że średnio za litr benzyny płaci się w tej chwili 5 zł 31 groszy, olej napędowy kosztuje o grosz więcej. Producenci whisky obawiają się o zyski po ewentualnym uzyskaniu przez Szkocję niepodległości. Boją się, że bez wsparcia brytyjskich placówek dyplomatycznych może załamać się eksport tego trunku. Według danych ujawnionych przez Stowarzyszenie Szkockiej Whisky, eksport whisky do Wielkiej Brytanii wynosi 4,3 miliarda funtów. Co więcej, stanowi on prawie 85% całego szkockiego eksportu żywności. A czy Szkocja uzyska niepodległość, okaże się po referendum 18 września. Już teraz łączymy się z Robertem Raszczykiem z Domu Maklerskiego BZWBK. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Czas na podsumowanie giełdowe. Ten tydzień upłynął pod znakiem spadków. No cóż, króluje czerwień, choć osobiście lubię ten kolor, to na wykresach giełdowych niewielu osobom przypada on do gustu, no to trzeba stwierdzić. Główne indeksy warszawskie giełdy dziś pod kreską. WIG 20 traci 27%, szeroki WIG 36%. Również w ujęciu tygodniowym jesteśmy na minusie. Ważnymi informacjami dla naszego rynku w najbliższym czasie mogą być te płynące ze wschodu, a szczególnie z Ukrainy, a z zachodu, no to te płynące z Wall Street, gdzie w ujęciu tygodniowym podobnie jak u nas przeceny. Dziękuję bardzo. To był Robert Raszczyk z Domu Maklerskiego BZWBK. Złoty dziś nieco słabszy. Euro kosztuje 4 zł 18 groszy, dolar 3 zł, czyli tutaj bez zmian, ale funt 5 zł 3 grosze, a frank szwajcarski po 3,43,5. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic, najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Przed nami chłodna noc od 0 do 6 stopni, ale jutro pogodnie, w zasadzie bez większych opadów. Jeśli to w okolicach Trójmiasta, temperatury od 10 do 14 stopni. Trójka.

20 minut do 18. Osoby starsze, hospitalizowane czy niepełnosprawne będą mogły skorzystać z pomocy prawnej. Na Śląsku rusza projekt Mobilni Prawnicy. O sprawie Łukasz Kałuża. Pomoc ma dotrzeć do potrzebujących w całym regionie. Dziś w tej sprawie podpisano pierwsze listy intencyjne, mówi prezes Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma Iwona Srebeńska. Podzieliliśmy nasze województwo na 8 podregionów i w każdym z nich chcemy zorganizować przynajmniej po jednej takiej placówce, w której będą się odbywały dyżury prawników. No mamy już Wodzisław, Rybnik, siostra z Nakła podpisała również z DPS-u, więc wydaje mi się, że to nie będzie problem, jeżeli chodzi o nawiązanie takiej współpracy. A projekt ma dotyczyć głównie osób starszych czy niepełnosprawnych. Poruszająca się na wózku Ewelina Balcer-Zalewska mówi, że taki punkt ułatwi życie wielu osobom. Kategorii osób niepełnosprawnych ruchowo zdecydowanie, ale ja bym popatrzyła na to szerzej. Rodzice mający dzieci niepełnosprawne, którzy też nie są w stanie zawsze mobilnie dotrzeć do tego prawnika ze względu na przykład na rodzaj niepełnosprawności swojego dziecka. Mimo, że sami nie są dotknięci niepełnosprawnością, utrudnienia mają znacznie większe niż przeciętny człowiek sprawny. Taka mobilna pomoc prawników to czasem jedyna możliwość rozwiązania ich problemów, uważa Dorota Podlodowska-Graczyńska ze Stowarzyszenia Jesteśmy w Mikołowie. Jej zdaniem ta inicjatywa daje dużą szansę tym, którzy na co dzień z takich porad skorzystać nie mogą. Do chwili obecnej nie mieliśmy takich możliwości korzystania za darmo, co jest dosyć istotne, z porad prawnych. A teraz będziemy mogli się zwrócić do Dogmy i ona nam tych porad dla naszych pacjentów podopiecznych po prostu pomoże. To jest pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jest bardzo dobry pomysł, że ci prawnicy będą przychodzić do nas, a nie ci chorzy ludzie, którzy nie zawsze mogą, bo leżą po prostu w łóżkach. Prawnik może pomóc w kwestiach rodzinnych i majątkowych, podkreśla Janina Piecha, prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mikołowie. Bardzo często się zdarza, że nasi podopieczni są bardzo rozgoryczeni, że zostali tacy opuszczeni sami. Gdyby nie nasza pomoc, to byłoby im bardzo trudno. I myślę sobie, że w takich właśnie przypadkach te sprawy takie opiekuńczo-rodzinne czy nawet sprawy spadkowe będą miały wielkie znaczenie. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ma być cały czas rozszerzany. Do mikołowskiej Dogmy wciąż mogą zgłaszać się instytucje zainteresowane niesieniem takiej pomocy. Więcej ma być także osób udzielających porad, dodaje prezes Srebeńska. Chcemy włączyć też w to studentów prawa i administracji. To dopiero jest pierwszy sygnał tutaj w województwie, że taki projekt się rozpoczyna, więc myślę, że w niedługim czasie placówki będą do nas dzwonić i będą się przyłączać. Takich inicjatyw wciąż brakuje, ocenia Anna Franek z Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego. Takich rozwiązań powinno być więcej. Bardzo wiele zależy od tego, jak w praktyce ten projekt będzie realizowany, ale pomysł jest na pewno znakomity. Mikołowska organizacja już planuje kolejną edycję programu. Za 16.18 polecam Puls Trójki, to już za moment. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Słuchamy Trójki, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Ponad 17,5 miliona złotych dla PO, 16,5 miliona dla PiS. Takie pieniądze wpłynęły w ubiegłym roku na partyjne konta z państwowej kasy. Gazeta Wyborcza przyjrzała się kolejny raz, na co zostały wydane, i doszła do wniosku, że po zeszłorocznych zapowiedziach porządkowania tych wydatków niewiele się zmieniło. Dziś między innymi o tym rozmawiamy z naszymi gośćmi, a gośćmi są posłowie. Pani Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam. I Andrzej Orzechowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. PO i PiS są zainteresowane zmianą status quo, czy finansowanie partii politycznych powinno wyglądać tak jak do tej pory i niczego tutaj zmieniać nie trzeba, pani poseł? W państwach demokratycznych nie ma lepszego sposobu finansowania partii niż finansowanie budżetowe. Przypomnę, że takiego finansowania nie ma tylko Ukraina i widzimy, co do jakich sytuacji dochodziło. Z całą pewnością należy uszczelnić system i dookreślić bardzo precyzyjnie, jakiego rodzaju mogą być wydatki finansowane z budżetu partyjnego. Nie wyobrażam sobie, że partie polityczne będą uzależnione od biznesmenów, od przedsiębiorców przekazujących reklamówki z pieniędzmi, powiedzmy, pod stołem, czy też doprowadzimy do takiej sytuacji, że to politycy będą na zamówienie biznesu przygotowywali projekty ustaw pod konkretne zamówienie. To stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, stanowisko Platformy Obywatelskiej zmienia się pod wpływem mijających miesięcy, czy jest takie jak rok temu? Stanowisko Platformy Obywatelskiej jest w tej sprawie niezmienne. Przez 2-3 lata składaliśmy dwukrotnie projekty likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu. Za pierwszym razem nie udało się tego przeforsować, natomiast za drugim razem udało się ograniczyć skutecznie o połowę, przy oczywiście negatywnych głosach Prawa i Sprawiedliwości. I teraz też mamy złożony projekt ustawy o całkowitej likwidacji finansowania partii politycznych, bo to nie jest prawda, nie zgodzę się tutaj z tym, co przed chwilą pani poseł powiedziała, że partie będą wtedy finansowane z jakichś pieniędzy nie wiadomo jakiego pochodzenia i ewentualnie ktoś tam będzie pisał projekty ustaw. Od pisania projektów ustaw jest tak naprawdę administracja rządowa i też nic nie zwalnia z tego parlamentarzystów, żeby mogli samodzielnie przygotowywać projekty ustaw w oparciu oczywiście o różne instytuty. I tak jak słuchacze mogą zauważyć, no, Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj niezmienne i chce finansowania partii politycznych nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym. Wśród pomysłów na to, jak zmieniać, jeśli zmieniać sposób finansowania, pani poseł, jest między innymi pomysł SLD, zgłoszony już wcześniej i omawiany w Sejmie, żeby ograniczyć subwencje w taki sposób, że zastosujemy zasadę 5 zł za każdy zdobyty głos w wyborach i to sprawia, to co ważne, do poziomu 10% zdobytych głosów, i to sprawia, że te wydatki będą mniejsze na partie polityczne, bo każda z nich dostanie nie więcej niż kilka milionów złotych. To nie jest dobry pomysł? To jest jeden z wielu pomysłów, jakie pojawiają się. Ja po tak dobrej porcji muzyki nie chciałam w taki sposób wchodzić jak tutaj pan z Platformy, ale przypomnę, że w 2005 roku Platforma, idąc do wyborów, mówiła, że nie będzie brała finansowania z budżetu państwa. Po wejściu do parlamentu wzięła to finansowanie. Jak wszyscy wiemy, PO jest bardzo skuteczna w forsowaniu swoich zamierzeń parlamentarnych i realizowaniu swoich pomysłów. Popatrzmy, ustawa hazardowa, sprawa OFE. W ciągu 1,5 dnia można było zrobić skok na pieniądze obywateli i przejąć je bardzo skutecznie. Więc gdyby rzeczywiście była wola rządzących, żeby tutaj te zmiany przeprowadzić, to jestem przekonana, panie pośle, że udałoby wam się to zrobić. Ale przyjęliście państwo taką oto retorykę, że jeśli wam coś nie wychodzi, to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Zapewniam pana, że już nikt tego nie kupuje. Panie pośle, no to jeśli jest tak, że nie przychodzą pomysły Platformy Obywatelskiej, żeby zmniejszać absolutnie, czy w ogóle pozbawiać partii politycznych pieniędzy budżetowych, to ten pomysł SLD jako pomysł być może kompromisowy byłby do przyjęcia w przyszłości? To nie jest prawda, że nie wychodzi zmniejszanie finansowania finansowania, bo przed chwilą powiedziałem, że właśnie ograniczono subwencję o połowę. Ale prawda? Pamiętamy dyskusję z zeszłego roku, gdzie z PSL-em, koalicjantem, nie udało wam się porozumieć. Tak, bo w tej trudno sytuacji... Trudno mówić, że coś tu wyszło. Bo przy finansowaniu partii politycznych nie ma podziału koalicja rządząca, opozycja. Tutaj głosy rozkładają to się wyszło? Bardzo... Udało bardzo, się? Chce pan powiedzieć, bardzo... czy się udało? Znaczy, udało się ograniczyć subwencjonowanie partii politycznych o połowę przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast po raz trzeci złożyliśmy projekt ustawy, żeby zlikwidować finansowanie partii politycznych. I teraz wracając do tego pytania dotyczącego tego projektu SLD. Otóż jeśli będzie tak, że nie będzie większości takiej, która doprowadzi skutecznie do zlikwidowania finansowania partii politycznych, to będziemy pracować nad takim projektem, który jeszcze bardziej ograniczy to finansowanie. Być może w ten sposób, ale zechcemy zaprezentować, znaczy przede wszystkim chcemy ograniczyć do minimum. No eksperci mówią, że problem nie leży tylko w tym, ile pieniędzy partie dostają na swoje funkcjonowanie z budżetu państwa, ale także na co te pieniądze wydają i na co mogą je wydawać. W tekście Gazety Wyborczej, który przywołałem na początku, te wydatki są wymienione i wśród tych, które są podnoszone jako budzące kontrowersje, pojawia się pozycja ochrony Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o wydatki Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj rok 2013 to jest 1 800 000 złotych, więcej niż rok wcześniej, bo wtedy to był 1 100 000 złotych. Dlaczego te pieniądze tak bardzo wzrosły, jeśli chodzi o wydatki Prawa i Sprawiedliwości? Ja szczegółów nie znam, to jest pytanie raczej do skarbnika partii, ale chcę przypomnieć, że ta ochrona jest konsekwencją mordu politycznego, jakiego dokonał były członek Platformy Obywatelskiej w Łodzi na pracowniku naszego biura poselskiego i Ryszard Cyba, bo już można wymieniać to nazwisko, stwierdził, że on chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego. Więc to jest sytuacja zagrażająca życiu i zdrowiu szefa największej partii opozycyjnej, przyszłego premiera. Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy to bezpieczeństwo zapewnić. Panie pośle, 400 000 złotych, jeśli chodzi o wydatki Platformy Obywatelskiej, to są wydatki na sondaże, regularnie zamawiane między innymi w okresie kampanii przed referendum dotyczącym odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. I te pieniądze pochodziły po części z funduszu eksperckiego. To pokazuje, że fundusz ekspercki w przypadku wydatków partii politycznych no jest fikcją, bo można te pieniądze wydać nie do końca na ekspertyzy, na pracę ekspertów, tylko właśnie na badania opinii publicznej. Znaczy nie mamy zapisanego jeszcze w finansowaniu partii politycznych tak zwanego funduszu eksperckiego, więc to jakby hipotetycznie można zakładać, że to ewentualnie z tego funduszu, no ale przecież i tego rodzaju wydatki partie polityczne powinny ponosić. Ja chcę przypomnieć, że to, że finansowanie partii, chociaż jest także z budżetu dofinansowane, to jest także finansowane ze składek członków Platformy Obywatelskiej. Więc, ale tu mówimy o wydatkach pochodzących z budżetu, wykazywanych do PKW i ta kwota pojawia się w sprawozdaniach PKW przekazywanych. Po publikacji, która była przed kilkoma miesiącami, czy gdzieś tam przed rokiem, dotyczącej finansowania partii politycznych, u nas dokonano podziału na finansowanie z budżetu państwa i na finansowanie ze składek członkowskich. I tego rodzaju podział już teraz występuje. Ale natomiast, to chodzi o to, że na sondaże idą pieniądze ze składek członkowskich, a nie z budżetu państwa. To sprawozdanie, o którym mówimy, ono ukazało się w marcu tego roku i dotyczy jakby poprzedniego roku. Natomiast wydatki już bieżące, obecne, no jest ten podział dokonany. Nie potrafię powiedzieć, czy część prawdopodobnie była finansowana z budżetu państwa, ale czyli z tej subwencji z budżetu państwa. Natomiast teraz już dokonaliśmy tego ostrego podziału, to co finansowane jest z budżetu i to co finansowane jest ze składek. A może czas pomyśleć, żeby partie polityczne wydawały pieniądze publiczne nie na spoty radiowe i telewizyjne, nie na reklamę czy na billboardy, ale właśnie na taką merytoryczną część swojej pracy, pani poseł. Z pewnością znaczna część pieniędzy wydawana jest na ekspertyzy przez Prawo i Sprawiedliwość, zamawiane choćby w tych wymienianych z nazwiska ekspertów, którzy przygotowywali różnego rodzaju opracowania na zamówienie naszej partii. Ale bo kilkaset tysięcy złotych, jeśli chodzi o wydatki PiSu, to też są wydatki na sondaże. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie ma lepszego systemu finansowania partii politycznych niż finansowanie budżetowe. I ja tutaj przywołam nazwisko pana profesora Chwedoruka, który mówi, że wszędzie w wielu krajach podejmowano dyskusje, niemniej bardziej transparentnego systemu nie opracowano, nie znaleziono. Mamy w pamięci aferę hazardową pana posła Chlebowskiego, telefonów pana Sobisiaka, który poganiał sprawy, popędzał. No, czy chcemy, żeby polityka była prowadzona na zamówienie biznesu? Tyle, że ja pytam nie o źródło finansowania w tym momencie, tylko o to, jak te pieniądze są wydawane, jak są wykorzystywane. To ja powiem tak, że zdecydowanie należy dookreślić w ustawie, skonkretyzować, być może określić procentowo, jaka część powinna być przeznaczona na ekspertyzy, jaka część na promocję programu, które partie polityczne prezentują. Wiadomo, że partia rządząca ma zawsze łatwiejszy dostęp i do mediów, i do ogłoszeń, i do promocji swojej marki politycznej, tak więc można to rzeczywiście w ustawie dookreślić. Tak, tylko wtedy, kiedy to proponowaliśmy, to państwo nie zgadzaliście się zupełnie na ale to. Ale państwo takiego próbując odrzucić te projekty w całości. Natomiast nawet po ograniczeniu finansowania partii politycznych z budżetu państwa, państwo finansujecie byłych wiceprezesów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i narzeczoną agenta Tomka. Także widać bardzo wyraźnie, że finansowanie z budżetu państwa zupełnie nie jest na taki Gdybym cel potrzebne. Gdybym miała odpowiedzieć na tym samym poziomie, to musiałabym powiedzieć, a państwo finansujecie nadal garnitury bardzo drogie dla pana Tuska, drogie alkohole i nie wiem, czy kontynuujecie również ale złożyliśmy trzeci raz projekt ustawy likwidującej finansowania partii politycznych i liczymy na to, że państwo to poprzecie. Nie lubią krzyku, naprawdę. Tylko pytanie, czy właśnie tego typu dyskusje prowadzą nas dokądkolwiek, bo hasła, pani poseł, hasła i słowa premiera, że jest mu przykro, że partie wydają czasem pieniądze w nierozsądny sposób, słowa wypowiadane rok temu i deklaracje, że trzeba zmienić system, uszczelnić system, trzeba zmienić sprawozdawczość, padały także w tym studiu rok temu, pewnie pół roku temu i dzisiaj i padać pewnie będą jeszcze dalej. Pytanie, czy coś tu się w ogóle może zmienić, czy obu partiom na tym w ogóle naprawdę zależy? No przecież jeszcze raz, już chyba po raz trzeci mówię, że ograniczyliśmy finansowanie o połowę za naszą przyczyną i ciągle zmierzamy do tego, żeby wyeliminować finansowanie z budżetu w ogóle. Natomiast następuje też u nas podział na to, jeśli już jest finansowanie z budżetu, na to, co jest finansowane ze składek członkowskich, a to, co jest finansowane z subwencji budżetowej. Andrzej Orzechowski, Platforma Zdecydowanie Obywatelska. Zdecydowanie warto uszczelnić przepisy. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Żelazko Philips o mocy 2400 W z podwójnym systemem antywapiennym, blokadą kapania i funkcją strażaka za jedyne 159 zł. MediaMarkt.pl. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach van ekonomii. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne.